إن لربي من تساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يفني شبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعي سألكوا سؤال وهذا برنامج كروح ورسيدي دعاء إسلامي جهة الفرقان. خذوا بضعة وإن شاء الله تكون مغلي دانتان وحى كم ده. مسلمين تصوماريات كين يجوا ميسات أو مانتا ضد كريستيان أهدى لي. يجوا وار جدية معلن إيه أرضي دوان كين يأدي شيء. قدومي برلمان كقل مدوب أول إيري. حاف أو جوس دمبات يكقص ليا. إيه فرماجو إيه حسن علي غيري. أو مدو ولا بمرجع أو قد لقنته هو جامن أيه. سراكيل السردان هو ثقة تدير وها الله يفشل كدنك أمنك أفرماج أو نحفظي وحيكو على أعلان إن عيدا ماضي نبات سويدة يسردان كبدنكود بليس كأيو عيدا كحفصية دا لقوك على الضري تلي حيقانك يهوري السردان كدولة دا فدرالك إيو السركال كلاو أسنا السردان كتر سناجري أي أهرمها سيسقة تدير وها الله يا قيب طلبات إيه وريس آنو لي يلني وليق شبع الله هوسي شيخ محمد أبو أسامة أيانو دين هينا وحوكاها الله يا دورات أي وقفتين بلشدة ديغانة دا أي مامولان kanaalo ay day actireen iyo kulamo ay qabaaylo la yeesheen dadka Soomaaliyeed qaar kood oo aragtida ka dhiibtay ciidan Mareykanka uu hoggaaminayay oo jab lagu gaarsiiyay gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah. Sidoo kale barnaamijka dhawaa wareysiin intaan ku guday jirno waxa aad maqli doontaan faa'iido inta leeg bay u kuntu leedahay hoggaanka guud ee Al-Qaacida oo ka tacsiyay geerida Sheikh Jalaluddin Al-Haqani iyo magaalada Jamaame oo xukun lagu fuliyay rag isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya وديار قرابة ديسال برنامج كدوح ورئيسيادة وفافاس دوح ورئيسيادة وبرنامج دمعوين او كوصو بندقيا دعدوين دنبال علمياديو يا ورئيسيو دبك هذا الله دنعيك لدوان للايشو دوح ورئيسيادة وحو إذا عدا صوغ لاهبين والباس ابتدى موياني ساعدو مركي تهي سقالك في دنمو أما سدح ساع dagaystayaasheen caalamkana waxay kala socon karaan baraha bulshada ee internetka ku leenahay iyo website-ka www.radioalfurqan.com وهجاك magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa xukun waxa lagu fuliyay rag isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya fagaaray xukun ka dhacay waxa ka hadlay mid kamid ah qudada xarakada mujahideenta ala shabaab Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhallazina taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوة والأخوات أولا وقبل كل شيء نسيكم ونسي بتقوى الله فهو الرئيين دردار ميو أنا نفسي إذا قبل الله يفسك ورانا مسلمين تا أن أسو الجيدين يما أقود بنايا وإن إله سبحانه وتعالى كعب سنه كلمات هي محاضرة المحاضرات جزاهم الله خير علماء دي قهر رئيسي بها محاضرة نوجه رئيسي وحانا لو لبا أن يهون إن إله سبحانه وتعالى يدي استيان فهنه أهيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الباب الله سبحانه وتعالى وحو أماني بذكى إله سبحانه وتعالى كلمة ديسة ديني قام كتاب كيسة لقيسة آخر ساء أغضلاء محق راقاته قلنا غما في ولم تدبر إيه محق راضاء قلنا عن علمية نقاط كل انتفاع قوة إلهي أماني هو محاك رضا أن أولو الألباب إليهين هو أولو العقول هو اللهانوني إليهين بإلهي الله سبحانه وتعالى فكي إلينا نغن نخون دعوة شوئي محاك رضا أركتي محاك رضا أن ناشف الواحد تجي لأسواء ركلي نغن نخون وحنا لو شريقي أنفعانو جبادة إلي تايوحة محاك رضا سموك المي إساقا يفردقات جبادة أنو نيونو dhageysigana aan hagaajino dhagaha iyo qulubtana aan furno insha allahu tacaala. Intaa kadib sidaad maxaan ku dhahdaa laysugu ballansanaa makaankan ama dadka loo iclaamiyeyba munaasabadii laysku iclaamiyey baan guda galaynaa. Raggaas dhalinyarada ah muslimiinta ah gaalnimo hadda maxaan ku dhahaa ma aha waxa lagu haysto ama maxaan ku dhahaa loo taajiiray ama loo xukumayo fii xukun ee meesha ka dhacana wax sharciya ayagana maxaan ku dhahdaa ixtisaab iyo ajir xisaas baa laga rabaa. Dambihoodin bayna u tahay, dadka kalena cibray u tahay. Yaynan marka noqodin insha allahu tacaala wax maxaan ku dhahaa laskaga qoslo ama la fiirfiirsado ee ha loo niyoodo cibaado kan maxaan ku dhahaa lagu fulinayo iyo kan daawanaya iyo kan fulinaya intaba. Intaa kadib insha allahu tacaala xukunkii maa guda geli doonaa. Ujeedo cadayn xukun abdul maxaan ku dhahdaa khamri ah. Taariikhdu markay ahayd labadii bisha koowaad 1404 sanadka cusub ee hijriga ah, kuna beegan 12 bisha sagaalaad 2018, waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay maxamed axmed barre iyo maxamed cali maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay sarqaameen daawooyin daraago ah oy isticmaaleen darteed, waxaana dacwadaas ku soo oogay maktabka maxaan ku dhahaa dacwada iyo maktabka xisbada qaybo ka mid ah. Kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay ragga magacyadooda kor kusoo xusmay ama kusoo sheegnay, waxayna ku jawaabeen haa waan isticmaalay dacwadaas. Kadib markay dhageysatay maxkamaddu dacwada lagu soo eedeeyey raggaas iyo qirashadooda una bandhigtay shareecada islaamka, waxay ku xukuntay mid walba oo raggaas ka mid ah 40 jeedan oo xukun xadul maxaan ku dhahaa khamri ah, waxaana loo cuskaday nusuusta hoos ku qoran qawlullaahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu innama alkhamru waalmaysir waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun fii suurati almaa'ida aayadda maxaan ku dhahaa 9-aad. Wa fii saxiixi muslim kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin maxaan ku dhahaa xaaraam mulakhas alfiqhi safxada 420. Wa fii minhaaji muslim safxada maxaan ku dhahaa 422 alfiqhi lmunhajihi juska 3-aad safxada 433 saxiixi fiqhu sunna juska 4-aad safxada 66 alfiqh aljanaa'ish fi lislaam safxada 324 kutubtaas ayay ku sugnaatay. Xukunkuna wuxuu ku sugnaaday maxaan ku dhahaa iqraar wabillaahi atawfiiq insha allahu tacaala. Hadda iyo gudagalkii ninka la yidhaahdo abu hureera waxaad qaadanaysaa insha allahu tacaala si taxadar ah. Cadul maxaan ku dhahdaa raj cadul dinihiina waa ka sokeeya, taasiirtiina xoolaha yaru ka sarreeya, gacantaada marka miisaan insha allahu tacaala tiradaydana la soco. 1 2 3 4 allahu akbar allahu akbar allahu akbar. Xubno ka mid ah baarlamaanka maamulka galmudug oo maanta kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeba ee xarunta gobolka Galguduud ayaa waxa ay xilka ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir. Cali Gacal Casir ayaa weeyadan waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaana asiga iyo madaxweyne xigeenka galmudug ay wada shaqeyn siyaasadeed la leeyihiin madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Maamulka galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay maamulo dhowaan ku shiray magaalada Kismaayo, isla markaasina soo saaray qodobo ay ka mid ahayd in xiriirka wada shaqeyneed loo hakiyo dowladda federaalka ah. Cali Gacal Casir oo dhowaan saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in xubnaha mooshinka ka keenay aanay ahayn baarlamaanka galmudug ee ay yihiin shacab la soo aruuriyey. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa goos dambeedka ka qoslaya asagoo ku faraxsan in uu eriyey Cali Gacal Casir, waxaana arrintaasi ka murugaysan oo mid waliba luqunta hoggaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa Xasan Cali Qayre. Lama oga haddii arrintani ay dhaqan geli doonto iyo in kale. Waxaa xusid mudan in hadda ka hor baarlamaanka galmudug kulan ay cadaado ku yeesheen ay ku sheegeen in ay xilka ka qaadeen Cali Gacal Casir. waxa sidoo kale jirtay in xubno kale oo ayana cadaado ku shiray ay sheegeen in ay xaaf oo ah madaxweynaha galmudug waxa ka qaadeen arimahaasi ayaa mar dambe la qaboojiyay oo laga heshiyay haddana waxay u muuqataa in sidii iyo si lamid ah ay wax u socdaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ay ku dhaqan deegaanka eel qaalow ama baax eel waqkeen loo yaqaano ayaa kacdoon sameeyay waxa ay dileen 4 ruux oo kristaan ah hawshaasi ayaa saa ka dhacday waxa ay ka jawaabayeen tilaabo ciidamada Kenya ay ku dileen macallin dugsiga Qur'aan iyo 2 arday bulshada deegaanka ayaa la sheegay in ay aad u caraysnaayeen waxaana ay ugaarsadeen ama beegsadeen kristaanka laga badan yahay ee deegaanka ay ku nool yihiin oo ku sugan Kenya ayaa horey waxay u dishay dad badan oo muslimiin ah iyadoo u beegsanaysa diintooda awgeed toddobaadkan iyo kuwa kale ee horeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo iyo dilal isxagxagay waxaa xusid mudan in la burburiyay xarumihii maamulada degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag waxaana halka lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa dawladda federaalka ah iyadoo kuwa kalena lagu dhaawacay labada xarumood ayaa mid waliba dhulka lala simay waxay arrintan ku soo aadeysaa ku dhawaad muddo 2 sano ah oo farmaajo uu kursiga madaxweynenimada ku fadhiyay oo uu isbeddelo kala duwan ku sameeyay saraakiisha sirdoonka ciidamo badan oo sirdoon ka tirsana ayaa qaarkood lagu daray booliska kuwana waxaa lagu daray ciidanka ilaalada xabsiyada hadaba fashilka farmaajo uu dhex fadhiyo iyo xaaladaha ku gadaaman waxaa ka hadlayay saraakiil soo arka in ay yihiin qubaro xagga sirdoonka ah waxa ay kala yihiin Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey u ahaa talyaaniga xigeenka nabad sugidda dawladda federaalka ah sanadkii 2017 iyo Cabdullaahi Cabdi Maxamed Dulle oo horey uga tirsanaa jiray sirdoonka waxaan maleysaa in jaha wareer weyn oo dadina walba uu jiro amniguna dad wuxuu ku xiran yahay isfahamka dadka wada shaqaynta dadka iyo dawladda kana la saayay wada shaqaynti dadka iyo tii dawladda iyo tii amniga xudan day gacanta ka baxeen taasuna qayb ay ka noqonaysaa dad isbedelka ku imaaday nisa marka hadda fiiriso dhamaanteed waxa la isku qasay amaanka waxaan maleynaa dad sanad bilahi u dambeeyay ama intii dawladdan joogto dhowr jeer wax laga bedelay inta soo taliya la bedelay ciidan xasilinta la yiraahdo la bilaabay oo la sameeyay hadana waa la bedelay waxaan maleynaa dhowr asbuuc ka hor aan arkayseen wax la yiraahdo 14 October ayaa la wareegayay maartay amaanka gobolka Banaadir ayadoo xasilintiina joogto ma ayna shaqaynin taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir haddana booliska loo bedelay ayaa la yiri isku soo duubooday hadda waxay maraysaa in magaalada Xamar ay 3 ciidan oo uniform leh oo midba meel joog oo de militarygiyo October 13-ka 14 October la yiraahdo meel dadku ku arkayaan oo dadkii maar checkpoint u leeyihiin halkaasaa meelaha qaarkood in nisa wali joogto ayda dharkoodii qabaan meelna booliiski baad ku arkaysaa marka xamaleysa amaanka inuu gacanta ka waxa soo dhana waxa sabab u ah dawladda hadda joogtadu maleysa inay sabab fiirineynin oo inaan xasleeya la shaqaynta al-shabaab ama penetration ka shabaab ama soo faragelinta shabaab ay ku dhaxayaan hay'adaha amniga ama military ama police ama nabad sugidda waa wax waadix ah oo iska muuqda laakiin hadda dabcan waxa sababta ka hadlayna waa nisa saameynta iyo faragelinta ay ku leeyihiin shabaab aadi u sarreysa una weyn tahay xanaamsan wali dad la soo tababaray oo dayo magaca nisa wata la soo tababaray jiro adigu ma ogeyd inta markan nisa ku jirtay inaad intaa jirtay waan jirtay waan ogeyn aad baan u ogeyn waxa uu sheegay sanad Cabdisalaam deen yaan u sheegay leen anagu madaxda uun baan u sheegnaa shacabka lama hadalno waxaan wax nagu cusub ma aha muddada ugu dambeysay ee wadanka aan arkayno fiirineyna wax nagu cusub ma aha wax caawa bilowdo ma aha qaraxyadan waxay la mid yihiin qaraxyadii hore u dhici jiray la mid yihiin degmooyinka ka dhici jiray ama magaalada ka dhici jiray ama meel kasta ka dhici jiray in la galo meelahan wax kale uma wacan waxa uu wacan diyaar garow la'aanta dawladda ay ku jirto oo aynan ilaalinaynin ama daacad u ahayn wadanka inay amni ka dhigto u fiirso marka fiirso waxa dhaantaas leedahay dawladdii ka horeysay hadda soo dhaafnay ayaa dhaanta wax ka qabashada meesha oo amniga xataa aad moodaa xataa tii ku meel gaarka ah shakhsiyeed ayaa dhaanta tii maanta la joogo markaan fiirinayso marka waxa waa waxaan moodaa wax badan inay qaldan yihiin welina aan la saxayn inaad moodaa sababtoo ah meeshii hadday noqotay in taliyaashii dhaqso la iska bedelo ninkii caawa la keenay berri la bedelay ama isbedbedelka badan ciidamada ama military ha noqdo ama laba sugida ha noqdo dibaatadii keenaysa hay'adan nisa dawladda hadda tama dhisin dawladda lasna dhisan tahay koor ayay dhisnayd hay'adan sida Cabdisalaam sheegay xitaa u dhex jiro hore u dhisnayd marka eedan Soomaalihan dawladii hore xitaa dawladda ka horeeyay oo nisa qof kasta nisa ka dhigay qof kasta shabka iyo nisa ku duray sida dhaqanku yahay wax walba waxa la arkaysaa isbedel kasta ama tali ama madaxweyne cusub markuu yimaado ama rajiin cusub markuu yimaado rajiin cusub markuu yimaado xaalkiisa isbedel marka lama dhigi karto goorma ciidanka la dhisay doonaa la dhisay laakiin ciidamada maanta jooga amba amniga maanta gacanta waxaa ku hayaa dawladda maanta jirtaa gacanta ku haysa ila taliyaasha إذا حلك مقعدة كحجنا إذا مقعدة نسمع إنك إذا مقعدة معنا الله ما هلك رهوري وحلاقة هلا إسكندر في وعسب دلوها وران أفر تلي عند العسب دلوها دولة ما تنتجر تمركينا كم مشغول الدولة دي هلا قال لنا وعك علينا تل ما تنتجر تمرك مسؤول دي إذا إسكندر والله عسلا إذا شبابكو دق مكلي ما بيكسنا يعني شبابكو دو شبابكو مقالة دي حمر يسود دقين أود اللي يمدين ودي أي دولة يا ما مركان إني تصان أود أي مقالة كليهين سبب أنا جرت أيود بأحسن أيام ده دموي ك يحرمها دولة ده حنوم علينا يا وجدت كحواي إن دولة دك جورتو وحجيت كضبك حاجة كحيرة وده سهدين تيو خرة وقت تيجي دولة عبد الله يوسف يسون نقطة إسكوس الضوء وحد يالله وحنوم علينا سأين يهين ده وحي خرة لبستي شيء طمكي سلام طمكي سلام لسه بربورة عدد كي كهري الدولة نما أما أبني بعد إسكالتهم كود أما لفوه دي بع مالن بعد جوية إذا مدد دولة إن سوماليا دين قطع ميليتيريا دين قطع البوليس دين قطع النبات سجن وح كجو أي وحن القياسي كانوا يقولوا دراماتيكي كصعته أصلاً بدأ أسبوع مع أفرتي أسبوع على صار دافع واحد وجد عيدا كحصلين تقول ما اللي جوري شيء بوليسك بوليسك ديار وما أهند إنه قاضو عيدا كحصلين ده ما تبى برا بوليس ما تبى برا شروع مقيني قانين لمن تعلموا النبات سجده هو ده نقل النبات سجده لو صار تبرئ هاي حكت أنا هاي وحويان إن ير ما هن أنتي كله مقالة دي قالين سمات قرن انتو كله هدنا وحال السوق وحال كيني اسلوب توحل قوب الدليلة سيديت بغلو يتضوه بغلو حقاري ايان لبه سيديح افرح بين مال مدكور لقو ليروالين كوريجي عدد كان هاي وحوي الى افر كون اي دا قاري سي عيدة مدنسة ودي وحو بايسن يوحان بايسنين الى افر تاس كون او اسكري او اه نين حوران كيني جيري نحو كيني جيري شباب او كورقة بي مهم يد ايليهين مانتا balalay u yihiin maanta way u dayacay waxa laga soo bilaabay dawladda Shariif ilaa dawladda Xasan Sheekh Soomaaliya waxay qabsanaysay dawladda Soomaaliya waxay qabsanaysay dul shabaab ka qabsanaysay horay u socotay ilaa baraway gaareysay la hoteelada galayeen dadka waraayaan xilowada dilayeen hoteelada waa la galayo waa wax markasta la leeyahay ciidamada nabad sugida Soomaaliya in wax laga bedelo waa inay ciidanku noqdaan ciidan xuk keenaya aysan noqonin ciidada military loo wada jeedo Soomaad garan farsamadu markasta way qaldaneed dowladda Soomaaliya mas'uuliyiinta wadanka u sareeyay markasta kuma balaarugsana wax waajibaadka laga rabo ama wax hoos yaal Soomaad gar laakiin maanta waxaan joognaa in wixii hore u dhisnay in magaalada xamar markaa ka tagto aadan baraawag aadan kare marko magaalada xamar ka tagtay inaad bay dhabti kare magaalada xamar ka tagtay inaad jawhar aadi kare oo de magaalada xamar lagu soo leesugu soo laabtay ayadiina ay tahay meesha ay maanta shabaab waxay doonaan ka sameynayaan ciidamadii ka hortagi jiray oo maanta ka soo qabo markii meel la galo ciidamada nabad sugudu way gali jiray ka dabtigi jiray in la hortagay ayad laakiin markay dhacana way ayaga soo xalli jira arintaas oo dadku u gurma jiray maanta ma jiro askari hubaysan oo nisa oo dhalinyahay meel uu u gurmado ayuu dadkii maartay ka hortagay dhamaantood si qalad ah oo aan runtii de waafaqsanayn sharciga oo aan wax lagu beeskareynayo aysan jirin baa loo wada wareejiyay taasna waxay u faa'iideynaysaa al-shabaab inay ogyihiin ninka xogta haye ee nabad sugida kamida ay ogyihiin ninka xirfada dagaal haye ee nabad sugida kamida oo anytime u baahdaan isticmaali karaan maxaa diiday inay dharkii haystaan askartii bay loo wareegi karaan xuk yani everything ka maanta soo baxay markii ay diiga kaararka aqoonsiga waxay ku heleen dawad ogtahay oo qarxi ugu dambeeyay ugu soo galay ee wasaaradda arrimaha gudaha waxay wateen dharkii ugu dambeeyay ee ciidanka la siiyay maartay ee maxaa la yiraahdaa difaaca shacabka la siiyay oo 3-4 asbuuc ka hor loo qaybiyay ciidamadaas ay wateen ciidamada shabaab ma soo galay marka waxaan malee barnaamij oo laga hadlayay dharka la waayay oo ninkii askarigii la leeyahay waa aan tabay dharkii waan weydiiyey saraakiishi laaguu xiga hoos qaadan way marka waxa maleysaa dad masuq masuq baana wuu jira isla xisaabtan aanu wuu jira laakiin soo duubo qaranka Soomaaliya gacanta ku simaa ma hayso wadadii lagu ciirabtir lahaa shabaabka ma hayso hadeen talyaal ciidam qualified ayna heelin hadii shabaabkii rag la qoraayo ciidamada laga dhigaayo amba masuulada loo diibanayo aan loo fiirineynin meesha orajkiisa ka yimid oo lag la garaneen midka nadiifka ah midka aan nadiifka ahayn haddeen aqoon ku bees karneen garasleen rag hoggaanka loo diibayo ama talashada loo diibayo ama ku xagaanada la dhigaayo haddeen dhawaan jeneraal meeshii joogay xilka waa ka qaadan leeyahay oo maxkamad la marsiin cadaalad darro meeshii ka jirto haddii maamul goboleedyada iyo arrimihii heshiis weyn ee ka dhaxay dawladda wada shaqeyn si wada jir ah wax loo qabanayna uma leeyma wadadii dawladda waxa u fiirsan farmaajo madaxweyne farmaajo dhowr mar oo libistay wuxuu sheegay wadankiina dagaal uu galay oo feesgareeyay tutayro libistay waxa sugeen in ciidamada dagaal qaadaan shabaab ka meeshooda ugu tagaan dagaal la sameeyaan ilaa inta uu yimid labada sano ma jirto maalin qor ah dawladda Soomaaliya ayda ma inta baxeen la dagaalamay shabaab ugu tagaan goobood markay ee wiliis khilaafaadka dawladda sidoo jira marka way ciidamada hadina caadi shabaabka aad raasaya ku soo raasana marka waxaan moodaa in dawladda ka saaxataad moodaa in wax ka qabato shabaabka sababtoo ah dhibaatooyinka faraha badan la in degmooyinka soo raasada ama ninkasta soo raasadan ama waxay taas u keenaysaa isbadbedelka ciidanka faraha badan lagu sameeyo maanta waxay taagan tahay in jidadkii laga xiray in qofka Soomaaliga barnaamij waxna maleeyna la yiraado in kala wareeg in la sameeyo qol riwaay la yiraa kala wareeg oo de qof nool iyo baabuur iyo mid meed sida iyo mid socda kala wareeg taasina waxa keentay in dadkii dareemeen in dawladdu u damqaneynin kana iimaanin ayaga wax talaanaysa la wadaag waxyaabaha marka u baahan in aan isleeyahay de dumucdu u ah soo hor socodka nabadda Soomaaliya yani barnaamij waxa jira oo geeday 2017 kii meeshan lagu qabtay wadanka Ingiriiska lagu qabtay oo laga hadlay yiraado security architecture dhisay ciidamada Soomaaliya qaabkii u socolahayeen oo geedi socodka lagu tayeelay ciidamada Soomaaliya saddex bilood kasta waxa la dejiyay in barnaamijkaas dib loo eego maxaa qabsoomay ciidamada hadduuliba la dhigay meelo deel la rabo in la hiigsado waxba kama qabsoomin ciidamada amniga way baxayaan wadankii ka socdaan waxa la yiri ciidamada Soomaaliya waa inay la wareegaan laakiin la wareegdu ma aha ciidan xarako guuro ciidan kale xaritagay waa inay la yimaadeen qaabkii tayadoodu waa inay marka hore muujiyaan waa in la booqdo ciidamada Soomaaliya xarumaha ay joogaan iska dhaaf inay la wareegaan ama ay detayelan waxa laga yaabaa 10 years ama 10 sano meeshii la joogay inay maanta dib ugu noqoto ciidanka Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya waxaad fiirinaysaa si loo tilmaamo aniga aad iigu adagtahay in la tilmaamo laadaw wixii dhanba wixii ku soo aruureen 2 ilaa 3 qofood dawladda Soomaaliya ku leeyahay waxa dareemaysaa inay yihiin madaxweynaha iyo ra's wasaaraha wasiiradu waa wax yar oo aan codna lahayn oo waxba hadlin isla xisaabtan jirin marka why ay dawladdu u beddelaysa every month another why saddex bilood afar bilood taliyaash loo beddelaya kasoo qab hadda waxa la keenay taliyada qibrad leh lama weynin Soomaaliyo wax tara ama gabar Soomaaliyo wax tara laakiin ujeedadu waxay tahay madaxda sare ma doonaysa inay wax qabato madaxda sare ma fahamsan tahay dalka waxa ka jira maamuladu waxay la qeynayeen aan dawladda markii kasmaay ku shireen waxay dhindey amniga waxna la qabtaan weyn waxa jirtay umaleena dhowr asbuuc ama bilo ka hor in loo magacaabay taliyaal cusub oo shaqo kulahayn Kismaayo oo lagala tasho in loo magacaabo taas waxay ku tusaysaa marka dawladdu ma waxay ku nooshahay saxaraha maartay ee Namibia mas waxay joogtaa xamar dawladdu waa inay fahmi karto war dadka dhex joogto hadalkooda dhageyso waxaan la soo bilaabay geedi socodka ah nabadda jiri jiray dadka la wadaa waxa international dadkii maal gashaday Soomaaliya ee international community ga ee dhaqaalaha ugu badan ku baxshay Soomaaliya dhaqaalaha kuma bixinay waxay maanta ka taagan yihiin Soomaaliya xageed maanta waxay World Bank igi waxay ribootkii soo saareen waa in maray hay'adda Islamic Bank Development inuu ka joojinayo Soomaaliya maartii maalgashay waxa la taagan yahay Soomaaliya ma waxay ku noqotay 10 sano ka hor mise Soomaaliya wax kale aan ka fahamsanayn aga jira sidee ku dhacay inaad 4,000 oo askari oo 10 sano shaqeynayay oo u dakanowey qaranka oo qof kasta wajigiisa naftiisa uu la cararayo in dharkii laga dhigo hubkii laga dhigo la yiraado shacabaatiina magaalada gala adoon haynin cidad ku bedesho waxay ahaayeen ciidan dhowr nooc isugu jira waxa ciidan gaashaan la yiraahdo waxa ciidamada maareeyay Mareykanka ku tababaray ee Soomaaligana waxa lagu yiraahdaa alfa gurubna Mareykanka ay dhahan af Ingiriiska Soomaaliina gaashaan tirada ciidan waran la yiraahdo asagane sidoo kale Mareykanka uu tababaray laakiin qayb kale oo ka duwana waxa jirta ciidanka gobolka Banaadir ee loo baxshay ee maamul gobolka Banaadir la hoosgeeyo leeyahay xasilinta loo bixiyay intaasoo magac ay lahaayeen iyo kuwa aan dhar uniform qabeen ee xuraan iyo xogkeeno officers oo analyst yaalo xogta iyo qiimeynta keenay intiiba maanta hal subax la dareeriyay Soomaad garan waa tir u wareejiyay booliska si loo dareeriyo de markii booliska lagu wareejiyay lama bedelkoodi lama hayo ciidan nabad sugudaha la wareegay meeshii ma jiro waxaad u maleysaa in waardiya kaliya la dhigay xarunta nabad sugudda Soomaaliya ee la leeyahay koob iyo koob laga soo baxday koob markaad bilaabaysid waa inaad cid soo diyaarisay waa in meeshii la wareegto waan ognahay waan la soconaa dadkii qof qofan u naqaana marka waxa la yaabanahay de ayadoo qatartaan amaankii uu jiro oo wadanka uu sidaan u sii daadanayo oo shabaab ay ku soo tayeysanayaan oo jidadkii magaalada xamarka baxay ay wada xiran yihiin sababta ciidankii dhamaay loo wareejiyay haddana ninkaad wareejinayso damaanad qaad ma haysto oo iyo cid hadda Cabdalla Cabdalla kale ee mar uu idaacadda ka hadlay wuxuu yiri ma haysto cid idifaacdo waxaan u qaanoobay qaranka Soomaaliya kuwaasi waxay ahaayeen saraakiil sirdoon oo warbaahinta la hadlayay hoggaanka guud ee Al-Qaeda ayaa waxa ay ka tacsiyeen geerida Sheikh Jalaluddin Haqani Cabdisamad Cabdullaahi ayaa qodobkaas inoo haya muassasada warbaahineed ee Saxaab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee Al-Qaeda kaas oo loogu tacsiyeenayo guud ahaan ummada Islaamka geeridii dhawaan ku timid Sheikh Mawlawi Jalaluddin Haqani bayaanka oo ka kooban laba bayj waxa qoyska shiiqo uu ka dhintay imaaradda islaamiga ee afghanistan iyo guud ahaan umadda islaamka loogu tacsiyeeyay gaarida shiiqa iyadoo lagu soo gudbiyay qayb ka mid ah taariikhda mawlaabi jalaaluddin haqqani quluub murugaysan haddana rumaysan qadarta allah iyo laab dhaawacan raallina ku ah qadaha allah ayuu nagu soo gaaray warka ah geerida shiikh jalaaluddin xaqaani si la mid ah sida ummadaba ooyada loogu gaaray wuxuu shiiqu geeriyooday kadib jihaad dheer sabar isdaba yaalla iyo hardan cadowga allah ee silibiyiinta difaacida muqadasaadka iyo ummadda dhulkeeda iyo sidoo kale muddo dheer uu shiiqu xanuun la daalaa dhacayay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida bayaanka waxaa looga hadlay qayb ka mid ah taariikhda iyo siirada shiikh jalaaluddin xaqaani wuxuu shiiqu sanadii 1318 hijriyadii ku dhashay degaanka sadraan ee gobolka baktiika kana tirsan waddanka afghanistan markii uu 6 sano gaarayna shiiqa waxaa la geeyey madrasa lagu barto qur-aanka kariimka halkaas ayuuna shiiqu wax aqrinta iyo fiqhiga xanafiyada ku soo bartay markii uu gaaray da'da iskuulka nidaamigana wuxuu shiiqu ku biiray iskuulka isagoona markii uu ka qalinjabiyey ka mid noqday ardayda jaamacadda alxaqaaniyaha ee ku taala deegaanka akuura khatak culimadii waaweyneed ee wax ka dhigaysay jaamacaddaas ayuu shiiqu ka bartay funuunta kale ah tafsiirka xadiidka fiqhiga luqadda carabiga iyo funuun kale wuxuuna darajada mawlaawinimada uga baxay jaamacadda alxaqaaniya isagoo ugu dambayntii ka mid noqday macalimiintii wax ka dhigaysay jaamacaddaas marka laga hadlo masiirada jihaadka ee sheekh jalaaluddin xaqaani waxaa bayaanka lagu sheegay in isagoo jira da'da 25 sano uu ka mid noqday raggii hurinayay dagaalka ka dhanka ah xisbiga shuuciyada oo uu hogaaminayay daawuud kaas oo afgembi kula wareegay talada waddanka afghanistan wixii ka dambeeyay markii midowga suufiyeed uu gudaha u soo galay dalkana wuxuu sheekh jalaaluddin xaqaani ka qayb qaatay aasaaskii jamaacu jihaad ah oo wajahaysa duulaanka cusub sida bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida lagu sheegay sheekh jalaaluddin xaqaani kama qayb galin fitantii hareeyay afghanistan markii uu midowga suufiyeed ka baxay dalka afghanistan isagoona aasaaskii imaaradda islaamiga ka mid noqday dadkii ugu horeeyay ee baycada la galay mullaa cumar mujaahid wuxuuna sheekhu ka mid ahaa culammadii dadka ugu baaqaysay in la garab istaago imaaradda islaamiga ah ee afghanistan wixii ka dambeeyay weeraradii 11-kii Sebtembar iyo duulaanadii maraykanka ku soo qaaday waddanka afghanistan wuxuu sheekh jalaaluddin xaqaani garab iyo gabaadba u noqday muhaajiriintii iyo qoysaskoodii isagoo ka qayb galay dagaalka cusub ee bilowday waxaan isku safarsiinaynaa wiilka sheekha jalaaluddin xaqaani ee ah siraajuddin kaasoo ah amiirkeena iyo ku-xigeenka amiirka imaaradda islaamiga ee afghanistan wuxuu aabihii ka qaaday raayada towxiidka iyadoo cad oo saafi ah waxaan u rajaynaynaa inuu ku socdo dhabihii aabihii waxaan allah u weydiinaynaa inuu sugo uuna waafajiyo khayrka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida looguna tacsiyeeyay geerida sheekh mawlaabi jalaaluddin xaqaani ugu dambeyn bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee qaacidatul jihaad waxaa lagu sheegay in alqaacida ay ku taagan tahay dhabaha jihaadka iyo wadadii ay ku baxeen hogaamiyaasha jihaadka waxaan u cusboonaysiinaynaa si guud ummadeena gaar ahaan madaxda imaaradda islaamiga ee afghanistan oo ugu horeeyo amiirkeena sheekh muxadidka ah haybatullah allah dhowre ballanta ah inaan oofino baycada oo aan ku sugnaano waddadii uu ku baxay sheekh jalaaluddin xaqaani waxaana tacsideena u direynaa eheelada sheekha kuwii uu jeclaa qaraabadiisa wiilkiisa iyo kuwa uu awowaha u yahay waxaan la qaybsanaynaa murugada waysmada waalidkeena sheekh jalaaluddin xaqaani ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida ayna baahisay muwaasada asxaab dhowaan ayay ahayd markii imaaradda islaamiga ee afghanistan ay shaacisay geerida sheekh jalaaluddin xaqaani oo ka mid ahaa aasaasihii imaaradda islaamiga ee afghanistan kadib sannado xiriir ah oo sheekhu xanuunsanaa habeen hore maraykanka ayaa waxa uu weerar ku soo qaaday deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose oo ka mid ah dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ilaa iyo 4 askari ayaa halkaa looga dilay xulufo maraykanka uu hogaaminayay haddaba sidee bay dadka soomaaliyeed u arkaan wariyahena maxamed muude axmed ayaa qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed la kulmay bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd magacay meel aray maxamuud muqdo ka nooran linkase horta maraykan markii lankoreytililkajijiida soomaaliya haddama ah markii horena nasiiman waldan ambiyaajadana inaan araga fadaaya haddana man nasiiman waldan heligii hore oo hadaa sagaashameeyidiina mar xamar la gajijiidii oo na yaraayna heligaas ay ma ku wargamna America Soomaali dangwiin badan ah ku waldatay muddo dheer ana ka hisaabtantay in ma aranay wadankan ay gumaysato saday fadaas oo waldato muslimku waayto yaani ya amal nagad laakiin alxamdulillah tuma alxamdulillah ilaah subhanahu wa ta'ala arandaas diidi ummada muslimiinta Soomaaliyeed iyo diiden America xamar markii ay qoyti walaal ka dhiki markii la jijiidiyay daali isu bahi wadankii isu ku bahi ما يهدرت إن مغلا رأي سبع ما تسعة طرات يفسدون في الأرض هجامي كوي حدث السجال كائن عمرها كدرت يوم ميلا لساري ويجي تاريخ تها إن دتك مسلمين تا لما تكون إن لتي هجامي كوي حد كيس هدر سد ميلا لساري ثم ما يهدر أي إذا ما يتوبيان أي هدر إذا ما يتوبيان قولي كدي ويس لوجاي إذا ما أمسون لا روا هدر أي أفريقان ودنك هكدي دي يوم تبرتي ومن كير هبتوا يسوعادي مارنا تبرتي سرابتي ما يقلي كوه هدنا دين إسفيرب ها سومالي إسبدلي أفريقان كي يعني جل عيانو يعني سومالي سومالي ده هينب دت كي سومالي جي كاس جاهلين أم بدن أيام دت أو دين كسانا كجيران دت يرو أهل وقيدة أنا كجيران دت ودني عندك علماء كجيران دت كي أو دين كذا ده هذا يا ما يقلي أمر للجل عيا يعني عقيدة دي بدلن تيجي ضعيف أنا أذكر ميسد كرت dad kan dad waa buura aragay muslimiin nagaday oo aqeedadii rasmi nagatay waa aadmad wadamadan ka aqeeda fayla Soomaaliya la raqoro ya kumida taw ma cadaaliga may galay koy hafeeriha tijabi hoobis koy wali ka dhay alxamdulillaah tuma alxamdulillaah way isla aragahay waajibkeen ka dambay usbiyaajana koy jabi haano hadiri yaben haano kale hadiri yaben biyaajana usiyas fiiri usine tan jabi alxamdulillaah wallahi nasinyada una dahni insoot iyo farxad una dahni insoot may angay asukor sanadkan kale usub insha Allah ta'ala may rajay american usudafa afrikaan u saadir ina soomaali inuu sameeyo go'doon bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacayga ku bilaabay horta aad ayaan ugu faraxsanahay ee guushaas ballaaran ee muslimiinta ay gaartay ay gaareen aad ayaan ugu faraxsanahay magacaygana waa abu absalaam insha allah ee guusha ayada ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa ino sahlay alla ayaana ino keenay ilaah subhanahu wa ta'ala mar badan ayuu cadeeyay in ay marta gaaladu jabeeso sayu zamal jam'u ay waluna dubur ayuu la ilaah subhanahu wa ta'ala in isbahaysatadu jabayaan oo ay duburjeedin doonaan ay carari doonaan ballanqaad alla ayuu ahaa oo alla ayaa noo ballanqaaday marka anaga arintaas mar walba waan filanaynaa inay iimaaneyso ama aajilan ama macna mid soo degtigta han noqoto ama mid maarta soo dahda han noqote inay jabi doonaan waa yaqiinsanahay oo sida aan moodka iyo maarta bacdiga aan u yaqiinsanahay ayaan u yaqiinsanahay macayil ilaah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ayuu ku sheegay marka sidaas daraadeed farxadanada lama koobi karo way aad baan ugu faraxsanahay arinta iyada aad baan ugu riyaaqayna mujaahidiintana waxaan leenahay garabkiina allah ha galo oo waxa waaye geediga hayaanku waa si fog yahay waa inaad hawshi laba laabtaan oo sidaas iyo si ka daran casharo iyo dirsino oo intaas ka sii fog oo ka sii dhaadheer oo ka sii xeel dheer in loo sameeyo loo dhiga nimankan maxay yeelan ninkani ee Mareykanka la yiraahdo sideedaba waxa way waxaad ogtihiin ee 2000 ee waxaan rabaa ee 1900 iyo ee sagaashan iyo sagaashan ayaa ahayd markii lagu jiijiday Mareykanka lagu jiijiday oo waa markii ugu horeysay iyadoo hatta waliba aan la dareensanayn in maarta Mareykan la dagaalami karo aan la dareensanayn dunida oo dhan ay heybadiisa iyo maata cabsi weyn ka hayso ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u suurta galiyay dadka Soomaaliyeed in ay maarta heybadii Mareykanka iyo isleweynidii qabkiisii ay jabiyaan oo magaalada Muqdisho ay ku jiijiidaan markaas iyada ah waxa waaye waa markii ugu horeysay oo ciidankiisu uu keenay ahayd geeska Afrika uu keenay ayay ahayd oo meesha nimankii la oran jiray UNITAF ayaa la oran jiray ciidanka isaga ayaa hoggaaminayay reer galbeedka oo dhan way ku ilaayeen kadib markuu isaga meesha ku jabeeyna haddana waxay ku bedeleen ciidan la yiraahdo UNISOM la dhaho ayay ku bedeleen UNISOM ayay ku bedeleen oo ciidankaas Pakistan uu kamid yahay oo Hindi ay kamid tahay oo mar Moroccan ay kamid yihiin oo Zimbabwean ay kamid yihiin dhamaan way ku jabeen dana ayagu aan ka wada tashanin ayaa meesha ka carreen waxaad ogtihiin xilligaas ciidanka wadanka marka waxa hoggaaminayay nin turki ayaa hoggaaminayay nin turki ah ayaa hoggaamiyaha abanduulaha ciidamada markaas ahaa ee sidoo kale waxay soo wakiisteen macna waxay bedeleen xeeladii ayuu bedelay oo wuxuu rahay xarbul bil wakaal ayuu bedelay wuxuu soo wakiishay marka qabqabliyashii dagaalka waad ogtihiin oo dadka muslimiinta ahaa mujaahidiinta ahaa marka ay lain jireen kuwi iyaga ahana waa tii ilaah subhanahu wa ta'ala guul uu naga siiyay oo aan ku guuleysanay mar labaad ayaa haddana wuxuu soo wakiishay isagoo xarbu wakaal wali ku dhex jiro ee ciidankan AMISOM la yiraahdo iyadoo heel looga dhigaayo Ethiopia heel looga dhigaayo kadib markii Ethiopia ku fashilantay meesha ay ku jabtay 2006 soo gashay Ethiopia 2007 anna way ku jabtay macnaha 2006 dhacdeedana way ku jabtay waa Cabdullaahi Yuusuf dawladdiisi marka ay jabtay oo dawladda Ethiopia oo han weyn Soomaaliya kale ahayd waxaad ogtihiin ciidamada Ethiopia markay Soomaaliya soo galeen gaar ahaan caasimadda Muqdisho meelaha ugu horeeyay ay tageen waxaa ka mid ah kulliyada jaalisiyad iyo meesha ciidanka laga maamulay iyo madaxtooyada iyo badweynta Hindi ayay tageen ciidamadooda badweynta madaxweynta hindi ayaa waxii galiyeen qoryihii galiyeen halkaas sujuud ay la dhaceen markaas kadib kadibna waxay aadeen marka taytayle meesha oo la magacbaxday iyagu oo marta khuduucsan oo khushuucsan ayaa markaas halkaas ay aadeen markii nimanka iyaga ahaa dhibkii iyo macnaha wixii ku dhacay waaba la ogaaday wixii ku dhacay baa ku dhacay markii rugmadeen oo ay laabteen oo hankii uu jabay Ethiopia ayaa heel looga soo dhigay Ethiopia kuwan hadda maanta kuwan way jabeen mar labaad ayuu haddana mar saddexaad ayuu soo abaabulayaa oo ciidamo soo sameeynaa isagoon wali quusanin balse tan waxay u tahay waa markii ugu dambeeyay ama jabkii ugu dambeeyay weeyaan uu ku halaagsamay door jeel uu ku halaagsamay haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala argoosigiisu waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu suur turgeliyay dadkii shalayt meesha uu umad yareeyay dadkii beerileyda ahaa uu ku laayay ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku qadaray inuu asagana ku dhuleeyo oo marta ciidankiisa lagu jiijido taasna waxa waa Ilaahay ayaan ugu mahadinayna Allah ayaa ugu mahadinayna suma waxaan ugu mahadinaynaa mujaahidiinta oo kaalintaas mugga leh ay qaateen mar walbana marta una taagan sidii shariicada Islaamka ay ku difaaci lahaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed ay u difaaci lahaayeen irdigooda iyo sharaftooda iyo maalkooda iyo marta dadnimadooda ay u difaaci lahaayeen ayna u soo celin lahaayeen majdigooda iyo sharaftooda ay u soo celin lahaayeen u taagan raayadaas Islaamkana marta gacanta midig ku haysta kuwaas ayaan u hanbaliyeynaynaa oo u hanbaliyeynaynaa waxaan leenahay guul guul wanaagsan ayaan u leenahay bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin ولا عقبة للمتغيم ولا عدوان على الظالمين صلى الله وسلم على محمد ان مغعيغا وابراهيم ان ارقتداس ايضا مركان قدقلو ان بانغراف ايو موريان ايو مد محن كوريغ دا اي مغعيا ايو شاگين او اي كوشاگين قبل بوه قاميا اي كوشاگين او مدحوين اي كوشاگين mid ma garanaysaa madaxweynaha ay ku sheegeen oo asagana magaalo madax joogo anigu waxa soo dhanba waxaan u arkaa dad isku mid ah oo gaaladii ma garanaysaa ay wadanka cadawga Ilaahay nagu ahaa iyadoo ahayd inay wadanka ku burburinayso ilaa laga soo bilaabo in taariikhda sida lagu hayo dawladdi Maxamed Siyaad waxaad ogtihiin in ay dhig jirtay wax la yiraahdo group 4 ba jirtay aan ciidan ba ayadoo dawlad joogay qoratay hay'ad ba iska dhigi jirtay aan sidaasana dadka ma garanaysa garaada ay u siin jirtay ilaa lagu burburiyay dawladdi Maxamed Siyaad Barre lagu burburiyay oo bangraftan maxaa kuurada bedelkeedii ah ilaa maanta la joogana waxa weeya waa state marka ayadoo jirtayna Soomaaliya waxaa jiray nimin ayaguna hoggaamiyaal ah oo magaranaysa garaad sheego dawladda ayada ka tirsanaa Mareykankana marka uu shaqeynayay ilaa maantana haddii tiiba badatay oo wadankiiba cameentay in yaro Ilaahay uu naxariisto maahane way taagan tahay intii hadda ay bilaawdayna arintan oo maxan kuurada bilaawdayna oo isloognahay ilaa saakoodan aan joogno ilaa iyo maxan kuurada xagga kasmaayo jilbayadu iska caadi aan xagga shabeelooyinka waa iska caadi aan anaguna hadda maxan kuurada dhanka baar dheereey nooga timid waxa weeye cadawgan waa mid joogta ah waana mid aan ognahay wa insha Allah taala waana mid ku dambeyn doono guuldaro iyo shalla insha Allah taala ku dambeyn doono wi awalan Allah subhanahu wa taala ayaa ku mahadsan waxaan leenahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allah subhanahu wa taala ayaa arintaas ku mahadsan kabaadi thumma mujahideen ti kamin ka soo dhigeen ka shaqeeyeen arintaas ayaan u mahadcelinaynaa in badan waxaan leenahay si wada dhagarta iyo shirqoolada aad u maleegaysaan gaalada iyo kuwa aratuurka waaba insha Allah taala ogtiin Mareykan wax badan buu isku day wadankan inuu qabsado laga soo bilaawaga UNISOM ilaa iyo muhaada maalin buu wax hor dhan buu keenayaa hir hor leh muujadba meel hor dhan buu ka daaraya wadogtiin mar inuu hoggaamiyo kooxadkii soo hubeen jiray oo qaab qabiil isugu hor keeni jiray wuxuu kaloo maray waa tii uu haddana marba wadan kuwaan calooshay shaqaysiyaalka afrikaanka marba wadan hor leh uu soo gelinayay wadanka soo hubeynayay Ethiopia uu keenay amisom wax la dhahaa abuuray maalin walba meel hor ku shaqaynay hadda wuxuu keenay inuu Soomaalidii kuwa calooshay shaqaysiyaal ah uu marba maalinba magac hor leh u bixiyo danab hadaha bagraf hadaha maxaladaha maalinba magac hor leh uu yeerayaa Allah fadligiisna Allah hor soo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u ballan qaaday mu'miniinta wal aaqibatu lil muttaqin erab dambeedka mu'miniinta ayaa iska leh gaalana waajibaysa arintaasna aad iyo aad baan u soo dhaweynaa oo faraxsanahay insha Allahu ta'ala wa aad qof walba muslim ah arin aad ugu riyaaqo jabkiisa in lagu jajiida beerihii uu ku duqeyn jiray diyaaradaha daroniska in baqtigiisa lagu jajiida alxamdulillah wa wax aan qof walba muslim ah shahuurtiisa aad ugu qanaacsan oo ugu faraxsan tahay baan soo dhaweynaa arintaas bismillah magaca imey leeray suufi qatar kulo kuble suufi sideed u arkaysaa jabka mareekanka ciidanka oo watay iyo alf gruubkii isaga sameystay sida loo badalay sidee baad u arkaysaa mareekanka may baan aragay aramoojey arama eed macna ahun ya soomaali ka qabsadeen aramoogaso markii hore soomaali markii uu saxgalay hoggaamiyaha kooxaha suubi hoggaamiyaha kooxadki walba taro waayeen ka fashilmay haddana Itoobiya ha adeegsadi Itoobiyadiisaas oo kale macna dhulka ka jiidi ka fashilantay haddana ma hasuubay iidimo amisom leh raw amisom tin walba taro waayti adana ciidamo maasuubiyay arf group niman la rawa suubi tii yaan oo kale aragdeen ma arkta yaani wal iyo qobada waayeen ma aragdeen baqtisho dhulka la kajiiday wabiga dhatiis macnaa filinkii uu ku daawani oo kale wabiga dhatiis macnaa la kadha madajyo la kadha dhax toogiday wal batar waayeen hadda meesheenay bangraaf niman la raw bangraaftina aragaseen muwaarig sidii yal ka weeli ma aragta baqtisho dhulka la kajiiday yaani ma aragta aragaa marka mareekanu ana meeka laha ad ficil miliidiya doonfaareeta ficilan laha inaa doonfaareeta wallahi haqiiqdi inaa doonfaareeta yani aday doonfaarka may leeyahay hadii uu 100 habay 99 ad ku dil kan 100 beerta kooyo walaari mareekan marka may nagadayeen doonfaara nagadi hadii uu ku kun lu ku dil hadin haliinka oo hel haliinki kooyele anti dhimigna insha Allah ta'ala aba beledogli iyo belnaarad oo yaani ma aragtay adaha ku qaadahay kulli haanasna insha Allah ta'ala mujahidiinta galantay ilaahay ka cadaabay hadii ilaahay kara la naga insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Abu Hussein al-Maqdishi alayla ilaah wa kuma asana alhamdulillah rabbil alamin awalan allahi subhanahu wa ta'ala dhagartoodi iyo wixii ay muddo badan ku fikirayeen allahi halabeen iyo saacada yar gudood ku burburiyay allah san u mahadinina ثانيا ان شاء الله تعالى ان مريكنكا مدعيه بدن او بخشو دعددي حدا اد اي ويديساي دغمده او دغله خاصه مبارك ان دعدداس وخه دعدو ان شاء الله تعالى مؤمنين مسلمين تميلو جوغان بقلبغودو اد او بارتي كو داووباي وانا وحيالي الله سبحانه وتعالى او بلن قاده مؤمنين تو غالده مركستو او اسكو ديان ان اي هغردامو اي ليمادين اي مسلمين تا ان اي دغران اسكو ديان الله سبحانه وتعالى انو كو ايلينايو دغرتودو او الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر سيء الا باهله ayagii maleega ilaahay ku celiyay marka taasna waa dhacdadii oo aslahay mubaarak dambe iyo meelo badan ba oo inuu kaga qoysan doono insha Allah ta'ala meel badan ayuu ku baabay marka ma asagu miyasan damir lahayn miyasan qoysanayn horta nin ilaahay subhanahu wa ta'ala oo meel u wado qustiisa waxa way ma dhamo hamigiisa dhan wuxuu saaran yahay adduunyada maadaama uu gaafil u yahay oo gaal u yahay oo adilay uu kaafir u yahay kibir ilaahnimo sheeganaya hadda adduunka ani kaliya ka talina dhahay waxa way sidii fircoon oo kale way waa laga qarinaa waxa soo dhalmo tusahay marka waxa way wuxuu isleeyahay maanta tan haddii ku guldareysatay tan kale haddana magac kale u bedel marka magacaas dadka aan waxba garaneen oo aqli gaabka unba macnaha ku sirmaamayne dadka oo qawiga aqligoodu soo jeedo oo iimaankoodu kaamil yahay oo diintooda si xaqiiqa ugu dhigsan oo diintooda fahmigeeda gartay oo Ilaahay ka siiyay way garanayaan si fiican bay u yaqaaniin marka insha Allahu ta'ala waxa way waxa quusin doonta insha Allahu ta'ala guusha uu Ilaahay nasriga u balan qaade mu'miniinta iyo mujaahidiinta ayaa quusin doonta insha Allahu saasan ayaan rajaynayaa ilaahay idinkiis Soomaaliya Mareykanka magacyo farabadan buu kala yimid intaasna wuxuu ugu dhaleeyay sida mujaahidiinta oo ku muqmin lahaa ama oo ku ciribtir lahaa marka hadii wax walba uu sameeyo arrinkaana mujaahidiinta ay ka soo horjeedaan bal ka waran maxaa kale oo la dhigi karaa buu Mareykanka la iman karaa horta Mareykanka wax dambe uu dhimo loo iman karo ma jiraan sidaan aaminsanahay aniga maxay yeelay waxyaalo badan buu isku diiday dalka Soomaaliya ee muslimka ah markuu koo soo galay wuxuu ummada ku siray wax la yiraahdo Amisom Amisom wax magac la yiraahdo wasoo hoggaaminayo wadanka ku yimid waati alxamdulillah rabbil alamin rag ilaahay intuu u diray shawaaricda Muqdisho lagu jiijiiday waa ku fashilmay haddana insha Allah ta'ala uu soo bandhigo afrikaan buu soo xirxiray waxan qarashka iyo maskaxda iyo asaga ka dambeeyo wuxuu la baxay tiyoro Amisom marka hadana wuxuu la baxay cimad la yiraahdo ilaahay ku alfa group bangaran buu hadana sameystay waxa soo dhon insha Allah ta'ala waa nafl caari way meel uu qabto la yahay marka waxa weeytan insha Allah ta'ala waati ugu dambeysay kala waxa ku sheegaya ummadu mar walba waxay si fahmayaan tabardaradiisa iyo laciifnimadiisa maalin walba ay ilaahay dad buu fahansiinaya marka macnaha taasna waxa igmo ilaahay u wato subhanahu wa ta'ala kuwaas waxa ay qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed oo aragtiyo ka dhiibanayay sida ay u arkaan weerar Mareykanka ku soo qaaday gobolka Shabeelaha Hoose deegaanka Tirsan oo sharciyada Islaamka lagu maamulo halka oo ciidamadii uu hoggaaminayay afar kamid ah lagu dilay intina ina la socotay habeenkii xalay waxaan u sii deynay qaybta koowaad ee wareysi aanu la yeelnay waliga gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Maxamed Abu Usama qaybta waxa uu kaga hadlayay weerarka Mareykanka uu ku soo qaaday gobolka Shabeellaha Hoose deegaan ka tirsan iyo waliba qasaarihii halkaasi lagu gaarsiiyay asiga iyo ciidamada calooshoodu shaqaysiyaal ah oo Soomaali ah oo watay qayb labaad oo wareysiga kamid ah ayaanu caawadeen hayna qaybtan waxa uu kaga hadlayaa kanaal ay day atireen dad ay dowlad u qabteen iyo kulamo ay qabaayeen la yeesheen wariyaha Cabdifitaax Maxamed Qasim ayaa wareystay Shaqabu Usama sidoo kale waxa jirta in wilaayadu isbuucyadii iyo bilahi ugu dambeeyay ay dhanka kale xoog saareysay mashruucyada horumarinta adeegga bulshada dhanka waxbarashada hadaan eegno maxaa talaabooyin ah oo aad hore u qaadeen jazakallahu khayran horta anagu waxa u taaganahay oo mas'uuliyadda aan u haynaa waa bulshada muslimka ah ee degan wilaayadka islaamiga ah maadaama aan ummadii hoggaankeedii hayno oo aan dhex joognana waajibka ina saarana waxay tahay ummadaas inaan wacyigeeda aqooneed sare u qaadno haddii noqon lahayd madaristii waxbarasho ee nidaamiga ahayd iyo haddii noqon lahayd tii diiniga ahayd madaristii sare ee lagu baranayay qur'aanka iyo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam intaba runtii waajib aan naga saaran waana waxaan u taaganahay hadafkaygu kaliya ma aha inaan dagaal wadno oo naxabadu ay socoto oo caqligii oo dhanba xagga la aadiye waxaan rabnaa inaan isku wadno kitaabun yahdi wa sayfun yansur kitaabki ilaahayna subxaana wa tacaala in ummadii la baro seefkii difaaci lahaana ilaa dowladi taagnaan mayso ciidan la-aan iyo awood la-aan ma taagnaanaysee awooddiina lagu barbarwado marka runtii mar walba ummadaas waxyaalahan u haynaa qayb ka ahay ayamahana sida sheekteenba waan wadnay sida alhageynadaanba ii daynaysay xalaqaadkii dowraadkii ay qaban hayeen shaqaalaha maktabada tarbiyada iyo tacliin oo lagu qaadahayay ufuqa aqooneed ama waxbarashada sare loogu qaadayo amaba lagu dareensiinayo maanta waajibaadkana saaran in meesha waxa ay marahayaan hadday noqon lahaayeen macallimiintii ardaydaas wax baraysay ee meesha wax ka diidanaysay iyo hadday noqon lahaayeen ardaydii wax la baraayo intaba dowraad ayaan u qabanay kala duwan asbuucyana socday ummadiina wax lagu fahansiinayay waana islaanahay wax badan bay ka fahmeen waalidkuna ay aad ugu farxeen dhammaantii waxaa laga dareemi karaa gobolka Shabeellaha Hoose ninkii tagaba dayiga ee quruxda badan ee caruurtaasi qabaan aqoontooda waxbarasho meesha ay gaarsiisan tahay manhajka ay wax ku baranayaan iyo nadiifnimadiisa intuu wax lagu qanci karo nin walbana uu ku qanci karo waalidkiina la marin habaabiyeshani loogu sheekeeyey ama Muqdisho waxbarasho taala ama meel kale waxay maana danta ku qasbaysaa inay wilaayad kale soo aadaan oo ay ubadkoodii la soo baxsadaan kanala soo fogaadaan gaalnimada iyo dulliga iyo manhaj habaabinta lagu hayo dhalinta Soomaaliyeed marka horaa dadka kala fayrane waxbarashadii sidaasan u wadnay dowraadkaasi waa wadnay dowraad qayimna way ahaayeen aadna looga faa'iiday qaabkii u dhaceen insha Allah tacaala idinkaagu sii daayo khayr dabcan marka laga hadlayo waxbarasho iyo magaalooyin nabdoon iyo bulsho u dhaqaaqday dhankaas meelaha wax laga barto waxay u qaybsami karaan goobo dadku ay lacagtooda wax la baxaan meelo gaar loo leeyahay iyo xarumo lacag la'aan ah oo maamulku uu ku tabarucay marka dhankaas markaan fiirino waxbarashada lacag la'aanta ah fursad intee la eg baad siiseen bulshada runtii waxbarashada lacag la'aanta ah fursad aad iyo aad u weynan ummadda siinay janib walbaba ummaduna way ka faa'iideen tu iyadana lacag ah laakiin lacag baan u dhigdira iyadana jirta oo waxbarasho oo la wada midal yani dadka anaga tabartooda eegayna rabnaa in xadana dadkii in rabitaan waxbarasho la galiyo yaan qorsho waxaan u sameeyney ee 6 bilood in uu qoyska iska bixiyo lacag $8 waa 6 bilood marka qoyskaas markuu $8 bixinayo awlaad gurigiisa u joogto oo dhan waa geysanaya iskuulkaas wax dambe ma bixinaa marka adigu ba qiyaas $8 oo 6 bilood ah oo 10 cunug ama 5 cunug ama 6 cunug oo ku joogta ay wax kugu baranayso inay bilaash tahay iyo inay bilaash ahayn taas horta waad garan kartaa meelahi ma ahayn wax aan dhigi karno hadda dhaqaale ku baxa ma aha laakiin waxay naga ahayd dhiirigelin dadka sidoo rabitaan in la geliyo in waxani wax qaali u yahay ufuqooda aqooneedna inay sare u qaadaan ay muhiim tahay si ay marka sare ugu qaadaan waa in rabitaan la geliyo shayga oo ninkii wax badiil ah ku bixiyo amma waxbarashada kale ee furiga ah runtii way socotaa janib walbana way leedahay arday xareysan iyo kuwa aan xareysnayn intana waan barnaa waxbarasho lacag la'aan ah wayahay haddaan dhankaas uga soo gudubno waxbarashada gobolka san la soconno waa gobol khayraad leh oo gaar ahaan beerihii iyo wabiyadii ay maraan dhankaas marka la eegana dabcan shaqooyinku way badanayaan maxaad ka qabateen dadkan oo khayran akhiyo horta baasha maxaa dhigi jiray wabigan iyo xagga beeraha iyo dalagga iyo wax soo saarkooda gobolkan la isaga sheekeyn maayo waa gobolka shabeelle hoose waana gobol runtii wax soo saar leh waxaa jira marka dadku wax soo saar loomaba tilmaamaba meeshaan oo maxaa yeelay magaalada muqdisho oo wax 3 million ku dhow ay ku nool yihiin yaa iyaga waxay u yihiin meesha keliya ay wax uga soo baxaan waxa usoo baxana ay u geeyaan ilaa iyo hoosaasi iyo weliba wax meel ka sii shisheysa marka dhanka wax soo saarka aada ayuu u tayeysan yahay hase ahaatee waayadan dambe waxaa jiray maadaama wabigii biyo badanna uu waday dadkiina nimco badan iyo khayr badan ay soo mareen 3 bilood oo reeb roobka ahaa dalagiina uu si fiican u baxay rabitaan biyo oo xagga beerahana uu jirin oo ay aada u yaraatay inta biyaha u baahan wabigii marka biyihiisiiba waxay noqdeen inay marka meelaha qaarkood fatahaad ka keenaan gaar ahaan degmada Kurtuwaari waayadan waxaan kula jeedaa dadaal in aan degmadaasi wada wax ka qabanno biyahaas ku fatahayay ilaa iyo 3 meelood ayuu wabiga ka goostay hadda waan ku guuleysanay fadlilaahi alxamd meeshii ugu dambeysay ayaa hadda shaqada ku socotaa shaqada hadda ku socoto waxaan israjeynaynaa ilaahay idinka subxaana watacaala tan iyo berito inay gobolwadaan rajeynaynaa waxaan ugu jirtay hami ah maadaama wabigii uu noqday wabi yacni muddo dheer ay ugu dambeysay shaqo iyo in gudihiisa laga shaqeeyo ama la qodo ood ogtihiin wabigan marka hore inuu gaari jiray ilaa iyo maxaawaay haldhihi jiray sablaade haddana uusan gaarin qorshe waxaan ugu jiray ah inaan mashaariic gelinno oo aan dib usii furno wabigaasna aanu gaarsiino ilaahay idinka subxaanahu watacaala hawaay iyo meel kasii sarreysa hadduu allah awoodda leh noo yasiro qiimeynteeda iyo qorshaheeda iyo abaabulkeedana hadda ku jirno biidnillahi subxaana watacaala rajaduna aada iyo aada ay u fiican tahay waxaan rajeynaynaa in biyahaasi aan soo wadno oo aan soo gaarsiino wabiga shabeelle meelihii uu gaari jiray hadduu allah ogolaado subxaana watacaala wayahay waxaa kale oo jiray oo aad kulamo la qaadanayseen qabaa'ilka gobolka shabeellaha hoose dega maxaad kala hadlayseen walaal qabaa'ilkan soomaaliyeed wilaayadka ku nool nimco badan igu nool yihiin oo way dareemahayaan iyaga laakiin nimcadaasi niman baan la raadin oo nimankan gaalada ah iyo murtadiintan iyo wixii lamid ah arrinka isaga ah marka mar walba qorshooyin ay usoo degaano hadday noqon lahayd inay xuduudo aan jirin ay ummadii ku marin habaabiyaan hadday noqon lahayd in ay daroogo iyo wasaq soo dhexgeliyaan haddii ay noqon lahayd in ay inta uga gacan haatiyaan meelahaas qaxootiyada ah iyo lacaga la bixinay iyo wax ay sheegaan ay dhahaan lacagahaasa la siinaya iyo kaanuunkaasa lagu xareynaya kadibna dadkoodii xoog lagu ciidameeyo annagu marka maadaama ummadda waajib uu naga saaran yahay inaan mar walba wacyigelinana ay waajib tahay waxyaalahaan kala hadlayna walaal waxaa ka mid ah in ummaddaasi marka caqiidadeeda iyo diinkeeda ay ilaashato oo aan maanteyto hagardaamada socota iyo khiyaamada socota aan lagu dhaqin dhinaca kale waxaa yaalahan ka baraarujinayna waxaa ka mid ah duulaankan ballaaran ee Ethiopia iyo Mareykanka iska garabsanayaan ee waddankeena lagu soo qaaday ee la rabo ummadii in lagu xasuuqo khayraadkeedii lagula baso maxaa diinkeedii lagu burburiyo een amnigii iyo nabadgelyadii ay haysteen lagala dagaalamo waxaana waan ku wacyigelinaynay in digtooni kaamil laga muujiyo maca dalika haddana loo diyaar garoobo nimcadu haysashay rafaaya qaabkii aan u wada haysan lahayn inahaasan runtii qabaa'ilka qabaa'ilkuna qabaa'il tiro badan ayaa gobolkan degan waa dadkii aan ka dhalanay runtii aadna waan u jecelnahay wanaagoodaan u socdaalnaa iyagiina way fahamsan yihiin maanta cid u maqani inaysan jirin ummadan aanan ka ahayn wiilashaas mujaahidiinta ah marka inahaas un iyo isbaraarujin oo ah ku salaysan wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin unbuu ahaa waxyaalaha runtii ummadaas iyada aan aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu usaama weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa hagaag dhegeyste ma isweydiisay faa'iidada ukuntu ay leedahay waxaanu idiinhaynaa warbixin arrintaasi la xiriirta waa kan cabdisamad cabdulaahi waxaa jira dad badan oo neceb kana taxadara cunista ukunta maadaama allergiga ku qabaan balse waxaa jira faa'iidooyin weyn ay ukuntu leedahay ila dhegeyso qaar ka mid a faa'iidooyinka caafimaad ee beydka ama ukuntu leedahay kow brotiin wanaagsan ukunta waxaa ku jira amino acid kaasoo jirkaagu ugu baahan yahay heer aad u sarayso oo awood ah waxaa kaloo ku jira vitamins b twelve kaasoo in badan kaa caawinaya murqaha inay isku soo ururaan labo waxay kaa caawinaysaa koritaanka maskaxda maadada joyolina oo ah nafaqo laga helo ukunta ukun kasta dusheeda waxaa ku wareega 300 oo microgramis ah nafaqadaas waxay si joogto ah u caawisaa maskaxda habdhiska dareenka iyo murqaha iyo habdhiska wadnaha saddex waxay gacan ka geysataa dhimista miisaanka ukunta waxaa ku jira nafaqooyin muhiim ah sidaas darteeda cunidda ukunta xilliga quraacda waxay kaa caawin kartaa wax badan afar waxay kaa caawinaysaa inay ka hortagto cudurka kansarka daraasad cusub ayaa soo jeedisay joogteynta cunista ukunta inay ka hortagto cudurka kansarka tijaabo la xaqiijiyey ayaa muujisay in haweenka cunaa ukunta toddobaadkii lix jeer inay si iskooda ah uga hortagaan cudurka kansarka shan waxay difaacdaa awoodda ragga ukunta waxaa ku jirta maado loo yaqaano liutin iyo soyekthan iyo maado kaloo loo yaqaano antioxidant taasoo ka gaashaanta dhibaatooyinka la xiriira indhaha lix haweenka ay da'doodu u dhexayso 35 ilaa iyo 40 sano oo cunaa ukunta waxay ka yareysaa calaamadaha da'da iyadoo maqaarkeedu geejiso arrintan waxaa la ogaaday daraasad la sameeyey 5 sano ka hor todoba saynisyahanno ayaa baaritaano ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in ukunta ay yareyso cayilka maadaama ayan iyadu lahayn cholesterol qofka cunaana uu durbadiiba dhargayo saacado badanna uu mogaan karo cunnada waxaana ay aad u fiican tahay in qofka uu ku quraacdo intaa waxaa dheer ukunta kaalmo badan ayay u tahay hooyada uurka leh haddaba faa'iidooyinkan iyo kuwa ka badan ayay ukuntu leedahay ee ogow intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lana dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فيقول عن حجاب أنه يفني شبابي ويقال في